คุณแนนก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณครูเรื่องราวเนี้ยเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพผ่านมาละ14 ปีและคุณแนนให้ชื่อเรื่องว่าครูฝรั่งเรื่องจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้คุณแนนอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณแนนครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแนนนี่เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับ ได้ยินชัดครับ โอเคนะครับแนนเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณครูเหรอ ใช่ครับ อ๋อแล้วท่านมาเล่าให้เราฟัง ใช่ครับ อ๋อน่าสนใจชื่อครูฝรั่งนะเอาละครับแนนพร้อมแล้วเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับ ก็คือว่ามันเป็นโรงเรียนครับที่เป็นโรงเรียนที่แบบมีการสอนพวกกีฬาเกี่ยวกับพวกยิมนาสติกทีเนี้ยกีฬานี้จะมีครู2คนครับเป็นครูคนไทยกับครูเป็นลูกครึ่งครับเป็นฝรั่ง ครับ เนี่ยอาจารย์ฝรั่งเนี่ยแกชื่อวิลลี่ครับ อือฮึ อาจารย์คนไทยนี้ขอใช้นามสมมุติแล้วกันนะครับ ครับ สมมุติว่าแกชื่ออาจารย์ยุทธแล้วกัน ครับ ทีเนี้ยก็คือแกก็จะสอนนักเรียนก็สอนไปปกติเนี่ยมันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคือแบบมีแววลูกมากแล้วอาจารย์วิลลี่แกรักคนนี้มากแกจะดันให้แบบไปถึงระดับประเทศเป็นทีมชาติอะไรเงี้ยที่เ รา สอนมาแล้วทีนี้มีปีนั้นอ่ะน้องผู้หญิงคนนี้เขาได้ไปคัดเลือกติดเป็นเยาวชนแล้วก็ได้รับทุนจะไปเรียนที่เมืองจีนทีเนี้ยอาจารย์วิลลี่แกเลยจะเทรนตัวประจำอะไรเงี้ยจะเน้นเป็นประจำระหว่างก่อนที่จะไปแข่งเยาวชนครับอาจารย์มิลลี่แกได้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพอที่แกเสียชีวิตเสร็จก็คือว่ามีการทำศพทำอะไรเงี้ยแต่ก็ทำที่เมืองไทยครับก็ให้ไปฝังไปตามปกติแต่ทีเนี้ยมันแปลกตรงที่ว่ามันเป็นกับเหมือนความเชื่อของคนไทยที่ว่าตายครบ7 วันหน่อยจะกลับมานะทางที่แกเป็นฝรั่งเป็นคิดนะครับพี่ก็คือหลังจากแกเสียชีวิตพอวันที่7เนี่ยอาจารย์ยุทธแกก็นอนแล้วก็ตื่นมาปกติตอนตื่นไปซ้อมเด็กช่วง4ครับจะไปซ้อมเนี่ยจะไปเปิดโรงยิมอะไรเงี้ยอาจารย์ยุทธแกจะเป็นคนมาเคาะห้องมาปลุกทีเนี้ยแต่คืนนั้นเนี่ยอาจารย์ยุทธแกนอนอยู่แกฝันครับฝันว่าอาจารย์ยุทธมาเคาะห้องมาเคาะประตูเรียกแล้วในฝันแกก็เปิดประตูก็มีอาจารย์วิลลี่ยืนอยู่หน้าประตูแล้วก็บอกว่าเอายุทธไปซ้อมเด็กได้แล้วอะไรนี ้ ในฝันแกก็ทำธุระส่วนตัวเสร็จก็เดินไปเปิดโรงยิมตามปกติอย่างเงี้ยนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นครับพี ่ ดังขึ้นปุ๊บแกก็ตื่นเพราะว่าแกจะตั้งเวลาตรงกับเวลาที่อาจารย์วิลลี่มาปลุกทีเนี้ยพอแกตื่นปุ๊บมีเสียงคนมาเคาะประตูครับพี ่ ก็ทีนี้แกก็เปิดประตูมาไม่มีใครครับพี ่ แต่ว่ามีกลิ่นเหม็นครับมีกลิ่นเหม็นแบบเหม็นมากแกก็เหมือนกับรู้ในใจว่าอาจารย์วิลลี่สงสัยอาจารย์วิลลี่มาเหมือนในฝันแน่นอนเลยทีนี้แกก็บอกโอเคเดี๋ยวขออาบน้ำตัวก่อนเลยก็ทำธุระประจำตัวส่วนตัวเสร็จแกก็ไปทีนี้แกก็เดินมาก็มีกลิ่นเหม็นอยู่หน้าห้องอีกกลิ่นยังไม่หายครับพี่ทั้งที่เปิดประตูห้องไว้นะครับ แกก็เลยว่าเอ้าอย่างนั้นวิลลี่ไปซ้อมให้เด็กด้วยกันแกก็เดินไปที่กินเหม็นก็ตามตัวแกไปครับตามตัวแกไปนี้ก็ไปซ้อมปกติเนี้ยน้องผู้หญิงคนที่ว่าอาจารย์วิลลี่แกเทรนให้ประจำเนี้ยก็ซ้อมปกติโดดลงมาอย่างนี้โดดลงผิดท่าครับแล้วอาจารย์บอกเอ้าเป็นไรทางง่ายเคยทำประจำทำไมทำไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาบอกว่าอาจารย์เห็นอาจารย์วิลลี่มานอนอยู่บนเบาะตอนที่กระโดดลงมา เอาเหรอคือน้องที่กระโดดลงมาก็เล่าให้ฟังไง ใช่ครับ อ บอกว่าเห็นอาจารย์วิลลี่นอนอยู่บนเบาะ ครับ ทีนี้อาจารย์ยุทธเกลยแบบเหมือนกับว่าอธิษฐานในจิตว่าวิลลี่ถ้าจะมาสอนเด็กก็ดูแลให้เด็กปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วกันอย่ามาทำอย่างนี้เด็กมันจะกลัวอะไรเงี้ยก็ซ้อมก็ผ่านไปทีนี้วันต่อมาครับก็ไปซ้อมอีกทีนี้อาจารย์แกก็เดินไปเปิดโรงยิมคนเดียวนี่แกก็บอกทำไมไม่มีนักเรียนมาอะไรเงี้ยจนไปห้าเดือนเช้าแล้วนักเรียนยังไม่มาซ้อมแกก็แบ ตามจะไปทำโทษนักเรียน คร ับ แกก็ไปนึกว่าเด็กยังไม่ตื่นแกไปเปิดห้องเด็กแบบนั่งขุดคู้กันหมดเลยครับแกก็เลยถามว่าทำไมไม่ไปซ้อมกันในจนเช้าแล้วเนี่ยฮะมัวแต่นอนดึกใช่ไหมนอนไม่ตื่นใช่ไหมเด็กบอกอาจารย์พวกหนูไม่กล้าไปซ้อมจะถามมีอะไรเขาว่าเห็นเงาอาจารย์มิลลี่เดินเหมือนปกตินะครับเดินเคาะตามห้องเด็กเดินเคาะตามห้องเด็กไม่พอตอนระหว่างที่อาจารย์เดินไปเปิดยิมเนี่ยเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินตามครับเด็กนักเรียน เอ้าหรอ ใช่เดินตามอาจารย์ยุทธเนี่ยไปที่โรงยิม ครับ นี่อาจารย์มิลลี่ว่าอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ไหนก็ไม่ได้ซ้อมแกก็พานักเรียนไปทุกคนไปใส่บาตรให้อาจารย์มิลลี่ ครับ แกก็บอกว่าก็อย่ามาให้เด็กเลยนะเด็กมันกลัวอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยก็หลังจากนั้นก็ซ้อมไปปกติจนจะปิดเทอมนะครับจนจะปิดเทอมทีเนี้ยช่วงที่เป็นแบบใกล้แข็งช่วงที่ซ้อมเข้มข้นเนี่ยก็เริ่มแบบมีคนเห็นอีกแล้วจะเห็นแกมายืนอยู่หน้าโรงยิมมาเดินอยู่หน้าหอพักแบบเดินตรวจเหมือนแบบกลัวเด็กหนีเที่ยวอะไรเงี้ยบ้างช่วงที่แบบเข้มข้นละช่วงนี้ซ้อมเข้มข้นแกก็จะเห็นเด็กจะเห็นบ่อยมากแต่ทีนี้เด็กเริ่มไม่กลัวละก็ผ่านไปจนแข่งเสร็จอะไรเสร็จทีนี้วันปิดเทอมช่วงกลางวันครับพี่ทีเนี้ยช่วงกลางวันพ่อแม่เด็กก็มารอรับเด็กทีเนี้ยแม่ของน้องผู้หญิงคนที่ว่าได้ทุนไปเรียนที่เมืองนอกเนี่ยอาจารย์ก็มองดูเอ๊ะทำไมไม่เดินเข้ามาในห้องสักทีไปยืนทำอะไรอยู่หน้าโรงยิมคนเดียวตั้งนานทีเนี้ยอาจารย์ยุทธแกก็เดินไปถามว่าเอ้าคุณแม ่ มาแล้วทำไมไม่เห็นเข้าไปในห้องเขาไม่เห็นไปรับเด็กรับอะไรเงี้ยไม่ไปรับลูกในห้องอ่ะทำอะไรอยู่เดี๋ยวอ๋อพอดีเมื่อกี้เห็นอาจารย์วินนี่ก็เลยยืนคุยกับแกเรื่องลูกว่าเป็นยังไงเรียนดีไหมซ้อมดีไหมอะไรเงี้ยอาจารย์ยุทธเกลียวแล้วคุณแม่งั้นคุณแม่เห็นจริงๆใช่ไหมก็บอกเห็นเนี่ยเขายืนคุยกันอยู่หน้าโรงยิมเลยเนี่ย อ าจารย์ยุทธบอกงั้นเดี๋ยวคุณแม่มาที่ห้องพักครูหน่อยนะครับ ครับ ก็พามาอาจารย์ก็เลยถามว่าคุณแม่เห็นเป็นลักษณะยังไง ครับ คุณแม่ก็บอกว่าแต่งตัวแบบนี้ก็มายืนคุยเนี่ยเป็นชุดเดียวกันกับวันที่อาจารย์แกเสียชีวิตครับพี่ อ๋อเหรอ ใช่ครับ โอ้ๆครับ แล้วอาจารย์ก็บอกว่าคุณแม่ไม่ทราบจริงๆเหรอว่าอาจารย์มิลลี่เสียชีวิตแล้ว เออนั่นดิ แม่เขาบอกไม่นะลูกเขาก็ไม่เคยเล่าให้ฟัง เอ้าเหรอน้องก็ไม่เล่าให้ฟังครับ ใช่ครับแล้วทีเนี้ยอาจารย์เลยว่าแล้วคุณแม่เห็นแบบอาจารย์มิลลี่แปลกๆมั้ยแกบอกก็ผิดสังเกตในบางอย่างก็คือแบบอาจารย์วินนี่แบบแกพูดเหมือนแกรีบร้อนจะไปไหนไงพูดเร็วๆพูดเร็วแบบเหมือนรีบไปแต่ว่าไอ้เสื้อผ้าอะไรเดี๋ยวแบบเหมือนคนปกติเลยครับแค่มีอาการแบบลุกลี้ลุกลนไปหน่อย ครับครับ ครับทีเนี้ยโอเคอาจารย์ที่แบบอาจารย์วินนี่เสียชีวิตแล้วนานอะไรเงี้ยแกก็ว่าสงสัยเขาเป็นห่วงลูกของแกมากว่าจะไปสอบเมืองนอกอะไรเงี้ยก็เลยไปทำบุญไปอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครเจอเลยครับหลังจากนักเรียนคนนี้ย้ายไปเรียนเมืองนอก ครับผมเหมือนได้ทุนไปที่เมืองจีนใช่ไหมเหมือนตอนที่เราตอนแรกครับ ใช่ครับ ก็มีใครเห็นอาจารย์มิลลี่ ก็หลังจากคนนี้ใช่ไปเมืองนอกก็ไม่มีใครเห็น ครับผมว่านะด้วยความที่ท่านเป็นครูแล้วท่านก็อยากจะให้สิทธิ์ของท่านเนี่ยทุกคนนะครับไปถึงฝั่งได้ดียิ่งโดยเฉพาะยิ่งใกล้จะแข่งขันแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นนักกีฬายิมนาสติกที่ท่านปลุกปั้นเป็นโค้ชเป็นฝึกซ้อมมาอะไรอย่างนี้ก็อยากให้เด็กๆอ่ะประสบความสำเร็จสมดังที่น้องๆเนี่ยนะครับทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแบบเต็มที่ฝึกซ้อมกันแบบตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะตัวที่น้องที่เป็นตัวเก่งนะครับที่ท่านแบบว่าท่านถึงเครียดหนักเลยขนาดท่านเสียไปแล้วท่านยังเป็นห่วงอ่ะเนาะดูคนนี้ครับจิตวิญญาณของครูท จริงๆนะอยากให้ลูกศิษย์นั้นไปถึงฝั่งฝันอย่างที่คุณแนนพูดจริงๆนะครับดวงวิญญาณท่านก็เลยยังไม่ไปไหนแต่พอท่านรับรู้ท่านรู้ได้ว่าลูกศิษย์ถึงฝั่งฝันแล้วจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วตามที่ตั้งหวังไว้ท่านก็เหมือนกับหมดห่วงอะเนาะก็เลยไปที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับ โอ้ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะแนนนะ ครับผม ได้ไงขอบคุณมากๆนะแนนนะแล้วคืนนี้ฟังพวกเราอยู่ตรงไหนครับเนี่ย ใช่นะครับ ฟังอยู่ตรงไหนครับเนี่ย พอฟังอยู่นครปฐมครับ นครปฐมฟังกับใครครับ ฟังคนเดียวครับ คนเดียวนะเอาโอเคเดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสมีเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญเนี่ยโทรศัพท์มาเล่าอีกนะครับ เออพี่ผมรบกวนนิดนึงครับพี่ ครับ มันพอดีวันนั้นอ่ะผมเคยมันมีที่ลง YouTube ไว้ของวันที่25ครับพี ่ครับ มันมีคอมเมนต์นึงอ่ะเขามาคอมเมนต์แบบเขาอยากโทรมาเล่าแต่เขาไม่กล้าโทรมาเล่าคอมเมนต์เป็นเรื่องราวยาวมากผมไปอ่านน่าสนใจครับ โอเค ลองมาอ่านดูครับ ได้ขอบคุณมากเพราะว่าอยากจะบอกคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับว่าบางทีเนี่ยนะครับบางทีที่โทรมาคิดว่าตัวเองไม่กล้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้บอกเลยนะครับว่าลองโทรศัพท์มาก่อนเรามาคุยกับหลังไมค์เราก่อนทุกค่ำคืนนะฮะจะมีผู้ช่วยนะครับเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการเนี่ยนะครับคอยแนะนำคอยบอกช่องทางหรือว่าการบอกลู่ทางในการเล่าเรื่องผีจริงๆแล้วคนที่เล่าเรื่องผีเก่งๆอ่ะบางทีก็อาจจะแบบไม่เคยเล่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก่อนเนาะก็เหมือนมีการเทรนกันอย่างเงี้ยน้องแนนใช่ไหมเพราะว่าก่อนจะเข้ารายการเนี่ยน้องแนนก็ต้องมีการคุยกับหลังไมค์ของพี่ก่อนใช่ไหมฮะ คร ับ ผม เออนะครับก็เขาจะแนะนำว่าอย่าพูดอย่างนี้นะอันนี้นะหรือเรียกคำหยาบคายนะอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าควรจะต้องเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงก่อนถูกไหมฮะ ใช่ครับ แบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ครับอย่างน้องแนนเป็นตัวอย่างเลยหรือว่าก่อนหน้านี้อย่างน้องเต๋าที่โทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะลองโทรศัพท์มาก่อนนะครับลองมาคุยกันก่อนใจเย็นๆนะครับยินดีรับทุกเรื่องเลยนะฮะเอาละแนนไงขอบคุณมากๆเดี๋ยวพี่จะไปหาดูนะครับหรือไม่ก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวแบบนี้หรือว่ามีเพื่อนๆของแนนที่ฟังเคยฟังเดอะช็อคหรือว่ามีเรื่องผีเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาเล่าบ้างนะ ครับผม โอเคขอบคุณครับแนน ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับเรื่องที่3มารออยู่แล้วเรื่องของคุณทิวนะครับผมขออนุญาตเรียกพี่ทิวแล้วกันนะครับเพราะพี่ทิวนั้นอายุปัจจุบันนี้44ปีแล้วนะครับพี่ทิวบอกว่ามีประสบการณ์ที่หลวงปู่เล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามครับผ่านมา20ปีนะครับตั้งชื่อเรื่องว่าหน้าหนาวเป็นอย่างไรตอนนี้คุณทิวอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับพี่ทิวครับ สวัสดีครับคุณขวัญ สวัสดีครับพี่ทิวนี่เสียงขวัญชัดเจนเนาะ ครับผมชัดแจ๋วเลยครับ โอเคขวัญขออนุญาตเรียกพี่ทิวแล้วกันนะครับ ครับเคยเจอกันตลอดครับทุกโปรแกรมครับ จริงเหรอเดี๋ยวนะคุณขวัญนักนึกหน้าไม่ออก ที่มอบพระให้นะครับผม อ๋อโอเคนึกออกแล้วพี่ นึกออกแล้วพี่ทิวสบายดีนะ สบายดีครับผม ครับแล้วอยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ อยู่ดอนเมืองครับ ทำงานเหรอพี่ เข้าจุดครับผมคนเดียวด้วย โอเคสู้ๆนะพี่นะ ครับผม นะครับเรื่องนี้น่าสนใจตั้งชื่อเรื่องว่าหน้าหนาวประสบการณ์ที่หลวงปู่เล่าให้ฟังพระอะ หลวงปู่ครับถ่ายทอดสมัยที่ไปอยู่กับท่านเมื่อตอนเด็กครับ อ้าวเอาล่ะสิอยากฟังแล้วพี่เชิญเลยครับพี่เป็นยังไงบ้าง เอาครับก็เกริ่นก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเป็นเพื่อนของหลวงปู่นะครับซึ่งท่านมาบวชใหม่ละเพื่อนหลวงปู่นี่เป็นฆราวาสอยู ่ครับ ก็ต้องบอกว่าเกริ่นไปก่อนว่านิสัยส่วนตัวของเพื่อนหลวงปู่เนี่ยออกจากห้าวๆนิดนึงพูดง่ายๆว่านักเลงละแวกนั้นนะครับ ครับ ตามหมู่บ้านคือไม่กลัวใคร ครับ ไม่กลัวใครไม่ฟังใครไม่สนใจออกจะดื้อๆนะครับ ครับ ไปเที่ยวงานวัดที่นึงซึ่งห่างจากหมู่บ้านราวๆ 5-6 กิโลซึ่งสมัยนั้นเนี่ยใครที่มีจักรยานนี่ถือว่าเท่มากเลยผมเป็นเด็กผมก็ไม่มีโอกาสนะครับต้องอาศัยซ้อนเพื่อนไปอย่างเงี้ยไปเที่ยวแล้วบังเอิญเนี่ยเพื่อนหลวงปู่เนี่ยเขาเลิกทีหลังเพราะว่ามัวแต่หลับอยู่ไงครับคือตื่นมาเนี่ยรู้สึกตัวมาเนี่ยเขาเลิกหมดแล้วงานวัดเก็บข้าวของหมดนะครับส่วนคนที่เดินทางเท้าก็คือเขากลับถึงหมู่บ้านกันหมดแล้วก็เลยทีเนี้ยรู้สึกตัวขึ้นมาก็คว้าได้จักรยานก็ปั่นมาช่วงนั้นก็เป็นหน้าหนาวซึ่งหน้าหนาวเนี่ยหลังออกพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วง ช่วงงานทอดกฐินใช่ไหมครับจะมีงานทุกหมู่บ้านเลยจะมีงานต่อเนื่องกันถี่มากเลยทุกวัน ครับ แล้วเจ้าตัวเขาก็อย่างที่เกินไปครับรายนี้เขาไม่กลัวใครไม่สนใจใครขายเดียวตลอดก ็ เลยปั่นจักรยานมาด้วยความหนาวครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยหนาวสุด ๆ ก็เลยมาเจอทุ่งนาแถวนั้นต้องบอกว่ามันเป็นทุ่งนาหมดนะครับไม่มีหมู่บ้านไม ่ ม ี บ้านคนเลยนะละแวกห่างกันช่วง 5-6 กิโลม ี ป่าไผ่แล้วก็สลับกับทุ่งนานะครับสองข้างทางยุคสมัยนั้นก็มีทางลูกรังดินแดงก็ปั่นมาด้วยความที่หนาวเนี ่ ยแกก็เลยหากองไฟกะว่าจะก่อไฟบังเอิญไปเจอกองไฟกองหนึ่งซึ่งมีคนที่นั่งผิงไฟอยู่คนหนึ่งนะครับก็เลยแกก็เลยไปขอผิงไฟด้วยแต่คนคนนั้นเนี่ยแกเอาผ้าห่มด้วยความที่มันหนาวเหน็บมากก็เอาผ้าห่มคลุมโปงไว้แล้วก็นั่งผิงไฟอยู่คนเดียว คร ับ แกก็เลยบอกว่าผมขอผิงไฟด้วยนะครับม ัน หนาวมากเดี๋ยวถ ้ ามันหายหนาวแล้วผมจะปั่นจักรยานเข้าบ้าน ครับ เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรไม่พูดสักพักหนึ่งก็นั่งไปพอหายหนาวแล้วพอหายหนาวแล้วเขาก็จะกล่าวขอบคุณว่าที่ขอผิงไฟเนี่ยนะครับแล้วคนนั้นผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาก็เลยยื่นผ้าห่มให้ไป บ อกหนุ่มเอาไปห่มเผื่อว่ากลางทางมันจะหนาวมากนะก่อนจะเข้าหมู่บ้านเอาไปห่มก่อน คร ับ แกก็รับผ้าห่มมาแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่มองด้วยว่าเป็นใครเพราะว่าแกนั่งก้มหน้าถูกไหมครับผู้ชายคนนั้น ครับ ด้วยความที่หนาวเหน็บมากก็เลยรีบปั่นจักรยานพร้อมผ้าห่มคลุมโปงเข้าไปที่หมู่บ้าน ครับ นะครับรุ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยหลวงปู่บอกว่าผ้าห่มเนี่ยผืนที่เขาห่มมาเนี่ยขาดลุ่งลิ่งไปหมดเลยครับเหมือนกับถูกไฟไหม้อะไรสักอย่างนึงนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ยังแปลกใจอยู่แต่ก็ไม่ได้เอะใจก็เอาผ้าห่มผืนนั้นทิ้งไปมันเก่ามากเหม ือ นกับถูกไฟไหม้พอสักพักนึงแม่แกก็มาตามบอกว่าไปส่งแม่หน่อยแม่จะไปทำบุญบ้านข้างๆเขาเสียเนี่ยจะไปเก็บอัฐิเขาเนี่ยจะไปบ้านนู้นไหว้วานจักรยานไปส่งให้หน่อยก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปพาแม่เขาไปสักพักหนึ่งเขาก็จำได้ว่าเส้นทางเนี้ยมันเป็นทางที่เขากลับมาจากที่ไปเที่ยวงานวัดมา นะครับเป็นทางที่เขากลับมาจากงานวัดแล้วจำได้ว่าตรงเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยเขาผิงไฟอยู่แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับก็ไปส่งแม่แล้วแม่ก็แล้วเขาก็กลับมาบ้านแม่ก็เลยถามบอกว่าเราไม่อยู่ด้วยกันเหรอ เขาก ็ บอกไม่อ่ะเมื่อคืนไปเที่ยวงานดึกมาแม่ไม่ได้นอนขอกลับบ้านไปนอนแล้วแม่ก็กลับมาจากงานเสร็จปุ๊บเขาก็ถามบอกงานใครอ่ะบอกเนี่ยตาอ่ำคนข้างบ้านอ่ะเองไม่รู้อ่ะบอกไม่รู้ไปเที่ยวงานมาไปตั้งแต่บ่ายแล้วเมื่อวันซืนไปทางอยู่บ้านเพื่อนหมู่บ้านนู้นก็กลับมาเมื่อคืนก็เพิ่งมาเกือบเช้ามืดบอกเนี่ยแกเสียไปเนี่ยบอกสักพักนึงก็เลยแกก็เลยกลับไปย้อนกลับไปตรงที่นั่งผิงไฟเมื่อคืน ครับ กลายเป็นว่าที่ไปผิงไฟเมื่อคืนน่ะกลายเป็นว่าเป็นกองฟอนที่เขาเผาศพครับแม่ก็เพิ่งเผยเนี่ยเขาเพิ่งเผาไปเนี่ยเม ื ่อวานเนี่ยตอนหัวค่ำเนี่ย ครับ แค่นั้นแหละครับแกขึ้นบ้านเลยครับข ึ้ นบ้านคุมโปงเลยแล้วก็ป่วยอยู่3วันไม่ลงจากบ้านแล้วจากนั้นมาก็ไม่ไปเที่ยวงานวัดอีกเลยไม่ลงบ้านกลางคืนอีกเลยครับ โอ้โหก็คือความห้าวความอะไรเนี่ยหายไปหมดเลย หายไปหมดเลยครับผม โอ้โห คืออารมณ์เหมือ น ก ับเป็นเรื่องเราระดับตำนานเลยคร ับ ก็คือเหมือนอารมณ์แบบต่างวัดนะเนาะ20 กว่าปีอ่ะปั่นจักรยานกลับอ่ะดึกดึกกลางคืนนั้นมันหนาวอ่ะก็คงสั่นแล้วแบบอยากจะแวะหาแบบเถียงนาบ้างหรือว่ามีที่อะไรแบบสามารถไปหลบหนาวได้เน า ะ หลบหนาว ก็เผอิญเห็นใครก็ไม่รู้นั่งผิงไฟอยู่อ่ะด้วยความที่ชาวบ้านอ่ะต่างจังหวัดบ้านนอกอ่ะเหมือนผมเด็กต่างจังหวัดอ่ะก็อารมณ์เหมือนกับเฮ้ยเดี๋ยวปั่นเข้าไปขอผิงไฟขอไออุ่นเขาหน่อยแล้วกัน คลายหนาว โอ้เขาก็ใจดีครับพ่อผมมาให้แต่พอตื่นเช้ามาอ่ะตอนคืนแล้วไม่สนใจแล้วพ่อผมจะเป็นยังไงแต่ตื่นเช้ามาพ่อผมมันไหม้มันมีรอยไหม้เต็มไปหมดเลยว่ะ ครับ แต่พอมารู้เรื่องราวทั้งหมดคุณแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่านี่ไงตาคนนี้ไงแล้วตรงนั้นน่ะเขาเพิ่งเผาไปก็คือตรงที ่คุณไปนั่งผิงไฟ ใช่ ครับแล้วพ่อผมก็คือเป็นของใช้ส่วนตัวเขาพวกเสื้อผ้าอะไรเขาต้องเผาถูกไหมคร ับ พอศพไหม้เสร็จปุ๊บก็ต้องเผาพวกนี้ตามด้วย ครับ ผมคือจะเผารวมกันเลยตรงนั้น วิญญาณคงหนาวก็เลยเอาผ้าห่มของตัวเองที่ถูกเผามาที่เขาที่ญาติเผาให้เนี่ยก็เลยเอามาห่มแล้วด้วยความที่มีน้ำใจเนาะโถทั้งนะครับอนุโมทนาสาธุด้วย เพราะสมัยแกที่ยังไม่เสียแกก็ใจดีครับ เป็นคนมีน้ำใจ ครับที่รักของญาติแถวนั้นนะคร ับครับผมโอ้โหฮะเรื่องนี้เนาะหน้าหนาวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น20 กว่าปีที่ผ่านมานะครับที่ต่างจังหวัดที่มหาสารคาม ครับ เอาละพี่ทิวนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะ อาจจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับ อุ้ยร้อนที่ ผมนึกภาพตามว่าพอเราของเขามาดีนะเขาไม่ตามมาทวงคืน ไม่ตามมาครับเพราะแกใจดี พ่อห่มอารมณ์เหมือนกับพ่อห่มลุงอะไอ้นุ่มมันตะโกนเรียกเนี่ยอันนึกภาพดีต่างจังหวัดอะบ้านยกที่ถุนสูงเนาะแล้วเด็กๆอะพอกลางคืนปุ๊บมันจะมืดมันจะเงียบมาก เงียบมากครับ เอาพุ่งตัวขนาดควายเดินผ่านหรือว่าใครปั่นจักรยานผ่านต้องได้ยินอ่ะ ได้ยินคร ับ เสียงคนเดินก็ได้ยินคร ับแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีถ้าเกิดแกแบบมาทวงเนาะไอ้นุ่ม ผมไม่อยากคิดเลย พ่อห่มลุงอ่ะเอาไว้ไหนทิ้งทำไมอ่ะทำไมแม่มาคืนลุงอะไรอย่างเงี้ย ครับ โอ้เอาคุณทิวขอบคุณมากๆเลยครับพี่ทิวแล้วทำงานจะออกกี่โมงกี่ยามนะครับเนี่ย เจ็ดโมงเช้าครับ สู้ๆนะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่นะ ครับ คิดถึงนะครับ ครับ ผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมสวัสดีครับนะครับและตอนนี้นะครับคุณแชมพูอยู่กับเราในสายเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแชมพูสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่ขวัญ สวัสดีครับตกใจหมดเลยเมื่อกี้สายหลุดใช่ไหมครับ ใช่ค ่ ะ โอ้ยแล้วตอนนี้แชมพูโทรศัพท์มาจากที่ไหน สงขลาค่ะ ที่สงขลาแล้วฟังพวกเราผ่านทางไหนครับ YouTube ค่ะพี่ เห็นหน้าพี่ขวัญปิดไฟอยู่ใช่ไหม ใช่ค ่ ะ แล้วแชมพูเล่าเรื่องผีกับพี่ในคืนนี้ปิดไฟสร้างบรรยากาศหรือเปล่า ปิดไฟหมดแล้วค่ะ ดีมากนะครับตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหม นิดหน่อยค ่ ะ โอเคนะครับเรื่องนี้ชื่อรีสอร์ทเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงนะ ค่ะ ครับผมเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับ เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปี2555ค่ะ คือครอบครัวของหนูไปงานแต่งงานของลูกพี่ลูกน้องที่จังหวัดสตูลค่ะ ครับ ไปถึงก็ประมาณเย็นๆค่ะพี ่ครับ ส่วนลุงที่เป็นพ่อของลูกพี่ลูกน้องของหนูอะค่ะเขาจองห้องพักไว้ให้ล่วงหน้าแล้วเพราะว่าบ้านลุงใช้จัดงานอะค่ะเพราะห้องนอนไม่พอรีสอร์ทที่พวกหนูพักอะค่ะเป็นรีสอร์ทเล็กๆมีไม่กี่ห้องค่ะพี ่ครับ ก็พอไปถึงใช่ไหมคะคือพวกหนูก็นั่งเล่นที่บ้านลุงไปเรื่อยๆค่ะหนูก็รู้สึกหิวมากก็เลยชวนพี่สาวอีกคนนึงอะค่ะที่มากับหนูไปซื้อของกินซึ่งพี่สาวคนนี้แหละค่ะที่เป็นคนปากไวมากคิดอะไรก็ทักไปเรื่อยพูดไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ พี่คนนี้ก็คือสนิทกันมากไปไหนไปกันซี้กันเลยค่ะพี ่ เมื่อซื้อของกินกันเรียบร้อยแล้วค่ะจนถึงค่ำหนูก็กลับมาที่งานแล้วก็มีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวของลุงหนูอีกแล้วก็ป้าสะใภ้เขาเดินทางมาสมทบ ครับ ซึ่งเขาก็จะพักติดกับของหนูอะค่ะเมื่อก็มาถึงลุงเขาก็นั่งกินเหล้ากันปกติสังสรรค์กัน คร ับ แล้วจนถึงค่ำแม่หนูก็บอกว่ามันค่ำแล้วเนาะก็เลยว่าเอาของไปเก็บกันดีกว่าพอไปถึงปุ๊บลุงก็บอกว่าพนักงานอะขอเปลี่ยนเป็นห้อง2 กับ 3นะแต่ก่อนหน้านี้เขาจองไว้ให้3 กับ 4หนูก็ว่ามันแปลกนะแต่ว่าก็คงจะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วพอได้คีย์การ์ดปุ๊บเปิดไปในห้องปั๊บห้องอับมากค่ะพี ่เอาหรอห้องไหน แล้วก ็ห้อง3หรือห้อง4 หนูได้ห้อง2 อ๋อห้อง2นะคะ ใช่ค่ะ okay. เปิดไปในห้อง2ปุ๊บมันเหม็นอับมันหมองๆมันแปลกๆมันมีน้ำเอออกมา ามพื้นเยอะไปหมดแต่หนูก็ไม่สนใจอะไรหนูไม่กล้าทักค่ะเพราะว่าหนูกลัวเพราะว่าไปที่ไหนก็ห้ามทักส่วนพี่ที่หนูสนิทที่เขาปากไวอะค่ะขึ้นเตียงคนแรกเลยแล้วก็นอนหงายตามหลักที่หนูเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าถ้าไปต่างที่ต่างถิ่นห้ามนอนหงายเพราะจะไม่ให้เกียรติเจ้าที่เจ้าทางต้องนอนตะแคงหนูเชื่ออย่างนั้นหนูก็เลยบอกพี่ว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะเป็นการไม่ให้เกียรติเขานะเจ้าที่เจ้าทางโกรธนะเขาก็เลยลุกขึ้นปีนขึ้นมาเลยแล้วหนูก็โอเคจัดแจงเสื้อผ้าเรียบร้อยทยอยกันไปอาบน้ำปุ๊บเข้าไปในงานนั่งเล่นกันอีกนั่งเล่นจนถึงดึก ๆ หนูก็ว่าโอเคกลับมาที่ห้องดีกว่ามันดึกแล้วแต่ทางลัดที่หนูเดินกลับมาจากงานนะคะพี่ทางลัดมันจะเป็นเดินผ่านรีสอร์ทได้เลยมารีสอร์ทแต่ต้องผ่านอู่ซ่อมรถที่ลุงหนูทำอยู่แล้วมันจะมีซากรถอะค่ะชนอะไรก็ไม่ ร ู ้ ต่อมีอะไรจนเละเลยหนูก็กลัวรีบเดินกลับมาดีกว่าพอเข้าไปในห้องน้ำปุ๊บหนูก็แปรงฟันล้างหน้าอะไรอีกรอบนึงค่ะพี่แต่ในห้องน้ำนั่นนะคะมีคราบสีแดงๆอะติดเต็มฝาผนังเต็มหมดเลย อ๋อครับ ซึ่งหนูก็บอกว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอาจจะเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ หนูก็เลยออกมาจากห้องน้ำขึ้นเตียงแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระขอเจ้าที่เจ้าทางนอนแต่ก่อนที่จะนอนพี่สาวของหนูเนี่ยแหละค่ะเขาทักว่าเหม็นอะไรวะเหม็นอับมากเลย คร ับ แล้วหนูก็บอกว่าจะพูดทำไมแล้วก็แม่ของพี่สาวคนเนี้ยค่ะเขาเป็นป้าแท้ๆของหนูเขาก็ด่าเขาว่าเธอนี่ปากเสียจริงๆเลยนะทุกคนก็คือเงียบหมดนางทักอยู่คนเดียวไม่มีใครกล้าทักเลยค่ะ คร ับแล้วพอหลับไปหนูก็นอนนอนนอนนะคะพี่ก็หนูก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรไม่รู้อะค่ะขยับมาใกล้หนูก็สะดุ้งตื่นก็เห็นว่าพี่สาวหนูนอนตัวขดขยับมาหาหนูอะค่ะพี่เหมือนเขากลัวอะไรหนูก็คิดว่าเขาคงจะหนาวเขาคงจะไม่มีอะไรอะค่ะพอตื่นเช้ามาใช่ไหมคะคือหนูก็ถามยายว่าเมื่อคืนอะคุณยายอะหลับสบายดีไหมเพราะเขานอนขึ้นบนเตียงกับหนูอะค่ะเขานอนเตียงเดียวกันแล้วยายบอกว่ายายอะกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนผู้หญิงเดินอยู่ในห้องทั้งคืนเลยค่ะส่วนพี่สาวหนูเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเขาฝันว่าบนเตียงมีเศษเล็บเต็มไปหมดเลยค่ะพี ่ เขาก็เลยปัดทิ้งค ่ ะเป็นเศษเล็บใช่ค่ะเขาก็ปัดทิ้งแล้วอยู่ดีๆมีผู้หญิงนะคะโผล่ขึ้นมาจากใต้เตียงแล้วก็บอกเขาว่าออกไปออกไปประมาณเนี้ยค่ะพี่ทิ้งหน้าด่าออกไปออกไปเขาก็กลัวสะดุ้งตื่นมาดูนาฬิกาค่ะพี ่ ตีสามประมาณตีสามแล้วส่วนป้าของหนูอะค่ะที่เป็นแม่ของพี่สาวคนเนี้ยเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องครวญครางใต้เตียงค่ะแล้วหลังจากนั้นตอนเช้าตื่นขึ้นมาทุกคนขนของออกกันไปหมดเลยค่ะทีนี้ส่วนคีย์การ์ดยังไม่คืนเพราะว่ายังต้องให้ลุงอะค่ะที่เขาสังสรรค์กันเมื่อคืนนะคะกินเหล้าอะไรกันเนี้ยมานอนต ่อ แม่หนูก็บอกว่าใครนอนก็นอนไปเถอะพวกเราไม่นอนแล้วไม่อยู่แล้วค่ะย้ายออกกันเลยทีเดียวค่ะ เ รื่องมันครบประมาณนี้ค่ะพี่ส่วนประวัติหนูก็ไม่ได้ไปถามพนักงานหรืออะไรค่ะเพราะมันน่ากลัวมากอาจจะมีการฆ่ากันเอาศพหมกไว้ใต้เตียงอะไรเงี้ยคือหนูกลัวพี่หนูไม่กล้าทักไม่กล้าไปพูดอะไร ครับผม ค่ะ เราก็เลยไม่รู้ว่าประวัติของห้องนี้เป็นอย่างไรถูกไหมฮะ ใช่ค่ะแล้วว่าไปปุ๊บก็คือต้องขอเจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้เจ้าที่ทางคุ้มครองเราอะค่ะพี่อย่าไปทักอะไร เฮ้ยเป็นจริงนะอย่างพี่ขวัญก็เป็นนะครับน้องแชมพูว่าบางทีไปนอนที่ต่างถิ่นอย่างเงี้ยเวลาไปทำอีเวนต์หรือว่าไปพิธีกรตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับพี่ขวัญก็จะแบบก่อนนอนยิ่งโดยเฉพาะโรงแรมเนาะที่เป็นรีสอร์ทเป็นหลังๆห้องแยกอย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบมองหาสารภูมิก่อนแล้วก็ยกมือไหว้ขอญาติเนาะคุ้มครองให้ผมนอนหลับนะครับคืนนี้ถ้ามีอะไรขออย่ามารบกวนผมเนาะถ้ามีอะไรก็เข้าฝันนะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่อยากเจอหรอกอย่างเช่นเรื่องราวของน้องแชมพูเนี่ยก็คือพี่สาวคนนี้นะครับซึ่งเป็นคนที่สนิทมากเป็นญาติกันนั่นแหละ สนิทมาก มักจะปากไวทักนู่นทักนี่อะไรอย่างงี้นะครับ ค ่ ะ โอ้แต่ว่าพี่สาวเจอแค่เข้าฝันแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยดิ้นเสียงผู้หญิงมาร้องไห้เลย ค่ะแล้วก็ยายของหนูคือเห็นเขาเดินอยู่ในห้องกลางคืนเลยค่ะ ครับ เท่ากับว่าวันนั้นในห้องเนี่ยมีทั้งหมด4คนถูกไหม ค่ะประมาณ 4-5 คนเพราะว่ามีลุงเคยหนูเข้ามานอนด้วยอะค่ะ ครับผ มแต่เขาไม่เจออะไรเพราะว่าเขาหลับสนิทเขาเมามากตอนนั้น นะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแชมพูนะ ค่ะ ขอบคุณมากแล้วแชมพูตอนนี้เล่าอยู่ตรงไหนพี่ยินเสียงเหมือนเสียงเรือป่ะ อ๋อไม่ค่ะพี่ตากลมค่ะ พี่ก็ดาว่าหนูอยู่ปากใต้พี่นึกว่าไปเล่าอยู่ริมทะเลแล้วมีเสียงลมแบบไอ้เสียงเรือขับผ่านอะไรอย่างง ี้ไม่ค่ะ โอ้ยพี่เข้าใจอย่างนั้นตอนแรกพี่ก็นั่งฟังหนูอยู่เสียงตักปักปักปักปักปักปักปักพี่ก็เอน้องไปเล่านะเรื่องผีเล่าสร้างบรรยากาศแบบนี้โอ้โหดีจังเลยอ่ะเสียงเรือผ่านโดยที่ไหนได้พัดลมโอ้โหอ้าวโอเคไงเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าเรื่องของแชมพูจะได้รางวัลหรือเปล่านะครับจากการจับฉลากของพี่ในคืนนี้ครับ ค่ะ เนี่ยเสียงเนี้ยโอเคขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับเอาละฮะเรื่องต่อไปที่มารออยู่ครับเป็นเรื่องที่5ของเรานะครับเป็นสายของคุณเบนซ์คุณเบนซ์ปัจจุบันอายุ25ปีนะครับคุณเบนซ์บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านครับในจังหวัดสงขลาครับเอาละปากใต้มาอีกแล้วนะครับเหตุการณ์เนี้ยผ่านมา12ปีแล้วและเบนซ์ตั้งชื่อเรื่องว่ารุ่นพี่เป็นอย่างไรตอนนี้น้องเบนซ์อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับเบนซ์ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเบนซ์ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ ได้ยินเสียงชัดเจนครับผม โอเคเบนซ์เคยคุยกันมั้ย ยังไม่เคยครับพี ่นี่ครั้งแรก ครับผม ตื่นเต้นมั้ยฮะ ตื่นเต้นเล็กน้อยครับพี ่อ้าวใจเย็นๆนะเอาใจช่วยนะไม่ต้องรีบเล่านะครับค่อยๆเล่านะนะครับ พ ี่ก่อนถามนิดนึงก่อนเบนซ์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ผมอยู่สมุทรปราการครับตอนนี ้ทำงานอยู่หรือว่าพักผ่อนแล้ว ใช่ครับทำงานอยู่สมุทรปราการครับ ยังทำงานอยู่เหรอฮะตอนนี ้อ๋อตอนนี้เลิกงานแล้วครับ โอเคโอเคนะครับผมเบนซ์มาเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านที่สงขลา ใช่ครับ เป็นยังไงบ้างครับ เกิดขึ้นเมื่อตอนนั้นผมอายุ13ปี ครับ พอดีว่ามีกลุ่มพี่ชายผมแล้วก็เพื่อนพี่ชายชอบหนีเรียนเป็นประจำอะครับพี ่ครับ แล้วก็บังเอิญวันนั้นไปเล่นน้ำที่หลังสระกันในสวนยางพาราที่หนึ่งแล้วกันนะครับ ครับ แล้วก็เหมือนกับว่าพี่ชายผมว่ายน้ำเป็นแล้วก็พี่ต๋องว่ายเป็นแต่มีเพื่อนอยู่คนนึงเขาว่ายน้ำไม่เป็นเลย ครับ แล้วพอดีสระนั้นเป็นแอ่งกระทะแล้วเหมือนทำนองว่าเขาลื่นพัดลงไปอะครับพี ่ แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตพี่ต้องลงไปช่วยด้วยนะตอนนั้นก็เลยกอดคอกันจมทั้งสองก็ผมกับพี่ชายก็ทำอะไรกันไม่ถูกก็ไม่กล้าไปบอกครูหรืออาจารย์อะไรผลสุดท้ายตัดสินใจโทรหาผู้ปกครองว่าพี่ต้องจมน้ำมาช่วยกันงม โอ้ครับ แล้วก็เลยแบบพอเอาขึ้นมาได้วันนึงอ่ะพี่ต้องผมบอกไว้ก่อนเลยว่าแกชอบเป็นคนเล่นเกมออนไลน์ชนิดนึง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบนซ์ใจเย็นเบนซ์ไม่ต้องรีบนะลูกนะค่อยๆเล่านะครับไม่ต้องรีบนะครับ ครับ ครับขอบคุณครับ พี่ชายผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมออนไลน์กับพี่สองชนิดหนึ่ง ครับ แล้วก็วันนั้นกลับมาบ้านหลังจากที่ว่าเอาศพไปไว้โรงพยาบาลหนึ่งวันครับผมก็รันเปิดขึ้นมาเองโดยไม่มีสาเหตุใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เปิดเกมนั้นขึ้นมาบนหน้าจอทำให้ผมกับพี่ชายแล้วก็เพื่อนๆตกใจกันมากไม่มีใครกล้ากลับบ้านเลยครับพี่ ครับ ครับแล้วก็เราก็ปิดเครื่องใหม่อีกทีนึงแล้วก็แยกย้ายกันเข้าห้อง คือหมายความว่าเครื่องเกมนี่คือเครื่องคอมหรือว่าเครื่องอะไร เครื่องคอมพิวเตอร์ครับพ ี่อ๋อครับ ครับรันขึ้นมาเองแล้วก็พอเราปิด อ่า น่าจะเกิดอะไรขึ้น ครับ เสร็จทีนี้มันรันขึ้นมาใหม่แม่ได้ยินเสียงคอมแม่ก็เลยออกมาว่าทำไมยังไม่หลับไม่นอนกันแม่ก็ตะโกนด่าไปทุกคนก็ตื่นออกมาดูคอมเปิดอีกครั้งก็เลยรู้เลยว่าเป็นเพราะพี่ต๋อง ทำไมอ่ะทำไมถึงรู้เป็นพี่ต๋อง เพราะว่าเกมนั้นนะพี่เป็นเกมออนไลน์แล้วก็ตัวละครที่เขาเล่นนะพี่เป็นรหัส ID ของเขาเลย อ๋อเป็นยูเซอร์เขาอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับพี่ขึ้นมาเล่นเอง อ๋อครับทั้งที่เราปิดไปแล้วถูกไหมฮะ ใช่ครับปิดไปสองรอบแล้วพี ่ แล้วทีนี้แม่ก็ออกมาตะโกนด่าพอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็แยกย้ายเข้านอนถอดปลั๊กครั้งนี้ก็ถอดปลั๊กเลยก็แยกย้ายเข้านอนเช้ามาก็ทำบุญเสร็จวันต่อมาผมมีธุระต้องไปหาดใหญ่กลางคืนขับรถยนต ์ พี่ต๋องแกชอบนั่งรถไปกับผมมากแล้วผมจะพาแกไปแบบรู้จักเพื่อนๆน้องๆอ่ะพี่ที่หาดใหญ ่ แล้ว ปุ๊บวันนั้นผมไปแล้วจอดรถลงบ้านเพื่อนแล้วนั่งสังสรรค์กันนะพี่ตามภาษาวัยรุ่นนะครับแล้วได้ยินเสียงเหมือนกับว่าเคาะกระจกรถแล้วผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ว่าอะไรกระเด็นใส่รถใช่ไหมพี ่ ก็เลยหันหลังกลับมาต่อแล้วเพื่อนบอกว่าเอาทำไมพี่ตองไม่ลงมาด้วยภาษาใต้ก็เอาทำไมพี่บ่าวไม่ลงมาด้วย อะไรประมาณนั้นนะพี ่ แล้วผมบอกว่าใครผมมาคนเดียว คร ับ ครับแล้วก็ปุ๊บเหมือนกับว่าพอกลับบ้านผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยผมก็กลับบ้านก่อนลงรถผมได้ยินเสียงเหมือนกับว่าพรุ่งนี้จะออกไปไหนแต่ผมได้ยินไม่ชัดเลยพี่แล้วผมก็แต่พอจับใจความได ้ครับ ผมก็เข้านอนแล้วเช้ามาอีกวันนึงผมก็นัดเพื่อนๆกันหนีเรียนนะพี่โดดเรียนตามภาษาวัยรุ่น ครับ เพื่อจะไปหน้าหาดจังหวัดสงขลาแล้วไอ้เส้นนั้นเขาเป็นเส้นอาถรรพ์ของทางไปสงขลาพี่มันเป็นทางตรงผมพาเพื่อนไปผู้ชาย2คนแล้วก็ผู้หญิง4คนนั่งหลังกระบะแล้วเสร็จทีนี้ผมอยู่ๆห้วงนอนที่โดยที่ไม่มีสาเหตุเลยผมก็อยู่ๆผมก็นอนสลับกันขับกับเพื่อนอีกคนที่นั่งข้างอ่ะพี่ผู้ชายอ่ะแล้วผมก็นอนเอนเบาะได้แป๊บเดียวเท่านั้นพี่ได้ยินเสียงเบรกลากล้ออย่างเดียวเลยแล้วก็รถก็คว่ำ เอ้า คว่ำไปในเหตุการณ์นั้นมีเพื่อนผู้หญิงเสียชีวิตไป1คน ครับโ อ้ครับแล้วก็พอมาสืบสาวเล่าประวัติกันเพื่อนบอกว่าเห็นพี่ต๋องชะโงกหัวมาทางข้างกระจกรถนะพี่ที่ว่าผมนั่งอ่ะไอ้ฝั่งคนนั่งข้างเห็นแกเหมือนกับไต่รถมาแล้วก็ชะโงกหัวพี่ ตอนนั้นตอนเดี๋ยวนะตอนที่เขาโดดเรียนตอนกลางวันนะ วันกลางวันใช่ครับพี่เหมือนกับว่าแกเห็นเป็นเงาของพี่ตองแล้วพี่แกเขาเล่างั้นเขามั่นใจเลยพี่ว่าเขาไม่ได้อะไรเลยแล้วผมถามว่าเล่นยาหรือเมาอะไรมาไหม เออเออ เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ครับ ครับเพราะว่าช่วงนั้นเรากินแต่เหล้าเบียร์เที่ยวแต่วันไม่ได้กินเหล้าอะไรไปเลยพี ่ครับ เขาเห็นเหมือนพี่ตองอะไต่มาเหมือนกับข้างๆอะพี่แล้วก็เขาก็หักเหมือนกับว่าเขาตกใจอะพี่เขาก็หักรถลงข้างทางพลิกคว่ำแล้วเสร็จกระจกก็บาดเพื่อนผู้หญิงข้างหลังอะพี่บาดเข้าคอแบบปากแบบฉีกขาดไปเลยอะพี่ไม่เหลือเลยอะ ครับ ครับ ครับ ตั้งแต่วันนั้นก็ทำบุญใหญ่กันแล้วก็เหมือนกับว่าพี่ชายผมก็นอนก็ฝันถึงแกทุกวันทุกวันทุกวันบอกว่าถ้าผมยังขับรถแบบความเร็วอยู่แบบเนี้ยแกจะมาทีละคนทีละคนทีละคนจนกว่าผมจะสำนึก ครับ ครับผมเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้พี่นอกนั้นผมก็ไม่เคยเจอตั้งแต่วันที่ผมขับรถดีขึ้นผมก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่ค่อยขับรถยนต์เลยพี ่ครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์ได้นะฮะอันนี้น้องหนูที่ฟังอยู่แล้วเรียนอยู่นะครับฟังเรื่องของเบนซ์นี่นะครับอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องของการโดดเรียนถูกไหมฮะเวลาเรียนไปโดดเรียนแล้วก็ไปขับรถแบบเร็วๆอย่างเงี้ยซึ่งตัวเบนซ์เองก็บอกเมื่อกี้ว่าเป็นคนที่ชอบขับรถเร็วถูกไหมครับ ถูกครับผม โอ้อะเริ่มต้นจากการโดดเรียนก่อนโดดเรียนปุ๊บเนี่ยพอไปเล่นนะครับไปเล่นน้ำกันเท่ากับว่าวันนั้นเนี่ยที่เบนซ์เล่าว่าเสียชีวิตทั้งหมด2ศพถูกไหมฮะทั้งคนชื่อป๋องและอีกคนนี ่เป็นเพื่อนของพี่ป๋องครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่หมดเลยที่เสียชีวิตณวันนั้นครับผมแต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้ครับแต่พี่ป๋องนี่จะสนิทกับผมเป็นพิเศษเพราะแกจะมาเที่ยวมานอนอยู่บ้านทุกวันอะไรแบบนี้ครับพี ่ก็เจอแต่วิญญาณของพี่ป๋องนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอวิญญาณของอีกคนนึง ครับผม นะครับโอ้โหนี่แหละฮะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วเป็นอุทาหรณ์นะฮะผมย้ำอีกรอบแล้วกันนะครับก็ผ่านมาแล้ว12-13ปีเนาะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับ อยากฝากน้องๆเลย โอ้ใช่จริงๆอันนี้น้องๆฟังแล้วเป็นอุทาหรณ์ได้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอายิ่งอย่างเลยอย่างที่รายการเราเคยพูดอยู่เสมอๆว่าอะไรดีนำไปใช้นำไปปฏิบัติอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีไม่ชอบใจก็ปล่อยผ่านเลยไปอย่างนี้แหละถูกต้องนะครับเออนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะเบนซ์นะแล้วตอนนี้ทำงานนะครับเรียบร้อยดีอะไรดีกลับไปบ้านบ้างไหมฮะ ก็กลับไปบ้านทุกวันทำบุญเดือนสิบครับผมแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กลับครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับพี ่เข้าใจไงก็ต้องสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะ คร ับ ได้เลยครับเบนซ์เนี่ยเรารอลุ้นนะครับว่าเรื่องเบนซ์จะถูกจับฉลากขึ้นมาหรือเปล่านะ ครับผมครับ โอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับ ครับสวัสดีครับ ครับ เรื่องต่อไปสายสดจากคุณผู้ฟังทางบ้านมารออยู่เป็นสายของคุณน้ำครับคุณน้ำปัจจุบันอายุ27ปีคุณน้ำบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้าชายเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งในวัดร้อยเอ็ดนะครับย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่ผ่านมาและคุณน้ำให้ชื่อเรื่องว่าไม่เอาแล้วเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณน้ำอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณน้ำครับ ครับสวัสดีครับพี่ขวัญคร ับ สวัสดีครับคุณน้ำครับโทรมาสับมาจากตรงไหน อยู่ออนนุช39ครับผม อ๋อนะครับแล้วคืนนี้ฟังกับช่องกับใครครับเนี่ย ฟังคนเดียวครับ คนเดียวนะนะครับผมคุณน้ำเราเคยคุยกันไหม เคยครั้งหนึ่งครับพี ่นานยัง ประมาณอาทิตย์ก่อนนะพี ่อ๋อโอเคโอเคมาเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ใช่ครับ ประสบการณ์ของน้าชายเล่าให้ฟังอะครับ ใช่ครับผม เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเรื่องนี้เชิญเลยครับ ครับผมต้องขอโทษเพื่อนๆที่ฟังรายการด้วยนะครับผมอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดเพราะผมเป็นอีสานแท้ด้วยครับเพิ่งมาดูประเทศได้ไม่นานด้วย อ๋อครับงั้นเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นนะแต่ว่าคุณน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยบรรยากาศรอบข้างเสียงจิ้งหลงจิ้งหรีดมันดังชัดมากเลยฮะ ผมนั่งอยู่กลางแจ้งเลยพี่ไม่กล้าออกไปห่างจากมุมไฟผมกลัว โอ้แต่ว่าตั้งตรงนั้นมันปลอดภัยใช่ไหม ปลอดภัยครับพี ่โอเคนะครับมาลุยเลยครับคุณน้ำ ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมขอเอ่ยชื่อเป็นพี่โมดแล้วกันครับ พี่โมด ครับ ครับ พี่โมดกับพี่คำเป็นเพื่อนกันครับในปีนั้นเป็นเวลาที่ชาวบ้านเขาเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว ครับ ครับเพราะฉะนั้นอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยจะมีแต่ตอข้าวที่เก็บเกี่ยวไปแล้วแน่นอนล่ะครับชาวบ้านคงไม่เก็บเกี่ยวหมดหรอกพี่มันก็ต้องมีเศษข้าวที่มันหล่นนั่นแหละเป็นอาหารชั้นดีของหนู อ๋อครับ ถ้าเรื่องยิงหนูนี่ต้องให้สองคนนี่เป็นหนึ่งอ่ะพี่ครับไม่เคยพลาดไปหาหนูที่ไหนไม่เคยพลาด อ๋อ ครับ ครับ สองคนนี้เป็นเพื่อนกันแต่จะชอบแข่งกัน คร ับใครได้เยอะได้น้อยจะแข่งกัน ครับ ครับชอบแข่งกันได้หนูมาก็เอาไปขายตัวละ40-50บาทถือว่าได้เยอะเลยพี่ในสมัยนั้นสมัย25ปีก่อน ครับ ครับพี่โมดกับพี่คำก็เลยชวนกันไปยิงหนูที่ทุ่งนาทุ่งหนึ่งพี่โมดเป็นคนมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผมเอ่ยยี่ห้อได้นะพี ่ได ้ครับเป็นมอเตอร์ไซค์โนวาที่ดังมากเลยในสมัยนั้น ครับ พี่คำไม่มีรถก็ติดรถกับเพื่อนไปด้วยกันแต่มันเป็นวันศีลพี่วันศีลใหญ่ก็คือวันพระ ครับ เพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ในสมัยนั้นห้ามไปไม่ได้เป็นห่วงเรื่องผีสางอะไรหรอกเพราะมันเป็นวันพระมันจะหากินไม่ค่อยได ้ก็เชื่อคือพูดสาบานบ้านคือทำบาปไม่ขึ้น ใช่ครับหนูสัตว์ก็ไม่ค่อยออกด้วยเพราะมันเป็นวันศีลพระจันทร์เต็มดวง ครับ เพราะมันสว่างมากหนูจะกลัวความสว่าง ครับ หนูจะกลัวพวกงูพวกเหยี่ยวมากินครับสองคนก็ตัดสินใจไปพี่ครับสองคน คร ับ แต่พี่คำเป็นคนฉลาดก็คือรู้ว่าตรงนี้ฝั่งนี้มีหนูเยอะก็เลยบอกว่าโมดไปทางใต้นะแล้วกูจะไปทางเหนือ คร ับ อ้าวทำไมไม่ไปด้วยกันมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันสิเดี๋ยวเราตามไปเอาฝั่งนั้นก่อนเดี๋ยวเราเดินไปแป๊บเดียวมาจริงๆนะเว้ยไม่อยากห่างกันว่ะเดี๋ยวตามไปพี่คำเขาฉลาดเขาแอบไปเอาหนูตรงที่เยอะๆครับพี่โมดก็เดินไปตามที่เพื่อนๆบอกว่าให้ไปนู่นไม่นานพี่โมดได้ยินเสียงปืนปั้งทำไมไม่ถึงชั่วโมงยิงแล้วไม่นานได้ยินเสียงอีกทีปั้งโอ้สองตัวแล้ว คร ับ โอ้เรายังไม่ได้สักตัวเลย ครับ พี่โมดก็เดินไปส่องยังไงก็ไม่เจอหนู หาแล้วก็แล้วก็ไม่เจอหนูพี่โมดก็เลยไปดูเนินดีกว่าไปดูบนเนินดีกว่าไปดูหนูกินผลไม้ดีกว่าบนเนินพี ่ เนินก็ไม่สูงมากครับพี ่ เนินตัวนั้นเนินตัวนั้นจะเป็นทางผาขึ้นไปประมาณกลางเนินจะเป็นทางสามแท่งถ้าเราเดินไปทางขวาก็เป็นทางทางซ้ายก็เป็นทางจะเป็นทางสามแท่งอยู่ข้างบนมีต้นไม้ต้นมะตูมไปอยู่กลางเนินแล้วก็พูดว่าโอ้เป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วไอ้คำจะชนะนั่นเรายังไม่ได้สักตัวเลยก็เลยบ่นไปที่พนมมือบ่นไปสาธุขอให้ข้าพเจ้าได้หนูสักสองตัวหน่อยไม่เอาเยอะแล้วขอสองตัวกลัวไม่ได้จะกินตอนเช้าขอแค่สองตัวจะกลับอธิษฐานแบบนั้นพี่โมดดูกลางทางสามแท่งตัดสินใจไปทางขวาก่อนเดินไปทางขวาไปเจ อหนูกินผลไม้จริงๆพี่ครับ เอาหรอ ครับ ครับ เจอแล้วพี่โมดก็ยิงปั้งก็เรียบร้อยได้แล้วได้หนึ่งตัวก็ขึ้นไปกลางเนินอีกกลับไปทางซ้ายไปทางซ้ายก็ไปเจออีกพี ่ครับ ไปเจอหนูกินผลไม้อีกยิงอีกป ั ้งตัวที่สองได้สองตัวเท่ากันละไอ้คำก็ได้สองกูก็ได้สองตัวนั้นตัวน ี้ได้ครับนึกในใจว่าเอาละเราได้เท่ากันแล้วเพราะว่าฝั่งนู้นน่ะเจ้าคำมันยิงไปสองนัดเราก็ได้ยินสองนัด ใช ่ ใช่พี ่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคำได้หนูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ยินเสียงปืนสองนัดถูกไหมฮะ ใช่พี ่ แต่พี่มวลอยู่ด้วยกันกับพี่คำมานานแต ่ ถ้าพี่คำได้ลั่นไกลก็คือได้พี ่ครับ และพี่มูดเอ้าสองต่อสองแล้วขอตัวสามดีกว่าไม่กลับแล้วผิดคำที่ขอไปพี ่ ครับเดินหายังไงก็ไม่เจอหนูเดินกับล่างบนก็ไม่เจอหนูก็เลยขึ้นไปกลางเนินเหมือนเดิ ม จะเป็นต้นมะตูมใหญ่ตรงนั้นที่ต้นมะตูมที่ขวัญรู้ใช่ไหมพี่ต้นมะตูมที่มันหอมๆแบบพี ่รู้ครับ ครับแต่ถ้ามันสุกมันจะเหลืองหอมพี ่ครับ กินกับข้าวเหนียวได้ด้วย ครับผม ก็เลยไปนั่งใต้ต้นมะตู ม ก็ดูดบุหรี่ไปประมาณหนึ่งกอกพี่ครับหนึ่งม้วนครับพี่หน ึ่ งกอกหนึ่งม้วนบ้านนอกจะเรียกหนึ่งกอกครับ ครับ ดูดเสร็จแล้วจะลุกขึ้นกำลังจะเดินก้าวขาออกจากต้นมะตูมจะเอาตัวที่สามให้ได้กูจะชนะให้ได้วันนี ้ ครับได้ยินเสียงต้นมะตูมได้ยินสวยเสียงมะตูมพี่ครับหนึ่งลูกหล่นดังปึ๊ บ น้ำมูกก็เลยหันกลับหลังแล้วไฟส่องลงดูต้นมะตูมเป็นลูกมะตูมที่ยังไม่สุกแล้วทำไมถึงหล่นได ้ เป็นต้นมะตูมเฉียวๆเลยพี่ยังไม่สุกแต่ทำไมมันหล่นได้ก็เลยสาดไฟขึ้นบนต้นไม้เจอครับพี่ขวัญ เจอ เป็นคนนี่แหละพี ่ แต่เป็นคนตัวดำคร ับ ครับเป็นคนตัวดำแล้วทำไมมีหางเหรอพี่ครับ ฮะ ครับคนมีหางด้วยที่หางเหมือนหนูนั่นแหละครับหางเหมือนหนู ครับ หางนี่พี่หางนี่ไปเกาะกิ่งต้นมะตูม ครับ เกาะกิ่งต้นมะตูมแล้วก็หันหน้ามาทีละนิดมาหาพี่มูดแล้วยิ้มแข็งออกมาพี่ในวินาทีนั้นในยิ้มแข็งออกมาฟันเท่ากันเลยพี่กับด้ามจอบด้ามพี่ขวัญเคยเห็นจอบนะพี่นะ คร ับ ใช่พี่มันใหญ่ขนาดไหนเหรอพี ่ เป็นสองฟันใหญ่เท่าจอบเลยพี่ครับ คร ับ ยิ้มแข็งออกมาครับผมครับผีหมดดูไม่ได้แล้วพี่ครับเจอแบบนั้นแล้วถอยนะสิพี่ครับ ครับ ถอยรองเท้าไม่เอาพี ่ รองเท้าที่ถอดไว้ไม่เอาครับพี่หมดเดินกลับตรงมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้บนเถียงนาเดินไปหารถมอเตอร์ไซค์ จับกุญแจรถมอเตอร์ไซค์สตาร์ทบิดไปเลยพี่ทั้งไม่รอเพื่อนเลย เอาเหรอคือทิ้ง ลืมเพื่อนเลย คำไว้เลยอ่ะครับ ใช่ครับพี่คำได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์แน่ทำไมไปอย่างนั้นทำไมกลับก่อนกันอย่างนั้น เออไม่รอเออ ไม่รอพี่ครับ ครับ เมื่อเราขี่รถจนไปถึงบ้านแล้วพี่ครับพี่คำก็ปิดไฟหม้อแบตป ิ ดไฟหม้อแบตแล้วก็ดูไฟรถที่คำออกจากเถียงนาไปทีละน้อย อ้ าวมันกลับจริงนี่หว่า โอ้ แล้วทำไมไม่รอกันนี ่โอ้ครับ ครับในความคิดของพี่คำนั่นก็โกรธอยู่นะพี ่ มาด้วยกันทำไม ทิ้งไว้ทำไมทิ้งไว้คนเดียว ครับเพราะว่าพี่คำอยู่คนเดียวพี่คำก็ไม่กล้านะพี ่ครับ เป็นบรรพะด้วยพี่คำก็เลยตัดสินใจยกเลิกต่อไปขอกลับเหมือนกันพี่คำก็เลยเดินทางกลับเหมือนกันว่าจะเดินตามทางมอเตอร์ไซค ์ แต่มันก็ไกลมันอ้อมพี่ถ้าทางมอเตอร์ไซค์น่ะมันอ้อมแต่ถ้าจะให้ไวต้องลัดพี่ลัดผ่าครับผมเส้นลัดจะใกล้มากเลยแต่มันดันไปผ่าวัดก่อนพี่ถึงจะถึงบ้านครับพี่คำก็ไม่อยากไปหรอกพี ่ ทางลัดน่ะแต่จำเป็นไงพี่มันไกลไงถ้าจะไปเดิน แกเดินกลับใช่ไหม เดินกลับพี่ครับ อ๋อครับ พี่คำก็เอาปืนไปซ่อนไว้เถียงนาของชาวบ้านนั่นแหละเพราะว่าปืนนี่ห้ามเอาเข้าบ้านนะพี่เดี๋ยวโดนตำรวจหรืออะไรจับครับซ่อนไว้ก็เดินกับเส้นทางลัดพี่ครับ ครับ พี่ขวัญครับผมลืมบอกพี่ผมขอย้อนไปกับตอนที่ปาโมเห็นผีที่ต้นมะตูมก่อนครับผมลืมพูดมากเลยเมื่อกี ้ครับ ครับได้ยินเสียงที่พี่โมดได้ยินเสียงมะตูมหล่นได้ยินเสียงมะตูมหล่นแล้วก็สาดไฟไปหาบนต้นมะตูมแล้วเห็นผีเขาหางไปเกาะกับต้นมะตูมแล้วค่อยๆหันหน้ามาพี่โมดครับแล้วก็พูดว่าเอาไหมตัวที่สาม ม ีคำนี้สิครับเอาไหมตัวที่สามครับเป็นเสียงที่มาค่อยๆพี่คือเป็นเสียงเบาๆมาจากลมพี่จับใจความได้ว่าเอาไหมตัวที่สาม จับไม่เอาแล้วสิพี่มีโมดรถเต็มสิพี ่ พี่คำก็เลยเดินกลับพี่เดินกลับซ่อนปืนไว้ได้ร้อยเดินกลับถอยทางลัด คร ับฮะยังไงไหนๆก็ไหนๆแล้วไปทางลัดดีกว่าใกล้ดี ครับ พาไปถึงบ้านนะเดินด่าแน่เลยเดี๋ยวจะด่าให้ดูไม่ไปก่อนกันแบบนี้ทางเข้าวัดพี่ทางเข้าวัดประตูของวัดที่มีนะพี่สมัยนั้นวัดแถวบ้านนอกจะไม่ค่อยมีประตูโขงกัน ประตูอะไรนะฮะ ประตูโขงวัด ประตู ที่เขาทำ อ๋อซุ้มประตูวัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ ใช่ครับผมสมัยก่อนไม่ค่อยมีนะ คร ับ เดี๋ยวจะมีต้นจามจุลีใหญ่สองต้นครับจะมีต้นจามจุลีใหญ่สองต้นที่ปลูกข้างช่องประตูเล็กๆทั้งสองฝั่งแต่กิ่งต้นไม้ต้นนั้นต้นจามจุลีต้นนั้นน่ะกิ่งมันจะโค้งลงเหมือนเขาควายอยู่พี่ครับโค้งลงมาหาประตูเหมือนซุ้มอุโมงค์อ่ะพี ่ โค้งลงประมาณเลยหัวเราประมาณเมตรนึงนี่แหละพี ่ เป็นกิ่งไม้ก็เหมือนเราลอดเข้าไปในประตูก็คือจะมุดใต้กิ่งนั่นเลย คร ับ ครับพี่คำก็เลยเดินเข้าไปตรงประตูโขงวัด ครับ ประตูเล็กๆได้ยินเสียงเด็กร้องไห ้ ครับตรงทางเข้าประตูอยู่นั่งอยู่ตรงใต้ต้นจามจุลีเด็กคนนั้น ครับ ตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนพี่เด็กที่ไหนจะไปร้องแบบนั้นครับพี่คำเดินไปเห็นเด็กร้องไห้เหมือนสะอื้นนะพี่ครับสะอื้นเหมือนพ่อแม่ตกที่อย่างนี ้ น้อยใจอย่างนี้แหละ ท่านก็เลยหยุดฟังเสียงก็ดี ครับ ก็เป็นเด็กพี่ครับพี่คำมองดูชัดๆดูยังไงก็เป็นเด็กพี่ก็ยังไงก็เด็กไม่ใช่ผีอะไรหรอกพี่คำก็เลยถามหนูมานั่งอะไรที่นี่ไม่ตอบพี่ร้องเหมือนเดิมร้องไม่พูดร้องแบบก้มหน้านะพี่นะนั่งยองยอว่นก้มหน้า ครับ หนูมาร้องอะไรที่นี่แม่อยู่ไหนพ่อล่ะทำไมไม่กลับบ้านมานั่งอะไรอยู่ที่นี่มันดึกแล้วไม่พูดสิไม่ตอบอะเอาไปส่งดีกว่าเดี๋ยวจะเอาเด็กคนนี้นี่ขึ้นหลังเอาไปที่บ้านก่อนเพราะว่าให้ไฟส่องจะได้รู้ว่าลูกใคร ครับครับ ว่าหมวดเขาเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วพี ่ ครับเขาน่าจะรู้หมดว่าเป็นลูกใครแต่ตรงนั้นมันมืด ครับ ตรงนั้นมันมืดมากแต่ก็พอรู้ว่าเป็นเด็กครับผม ครับ ก็ไปอุ้มเด็กคนนั้นขึ้นมา ครับ มาเดี๋ยวน้าจะไปส่งนะเดี๋ยวเรากลับบ้านกับน้าก่อนเดี๋ยวน้าจะไปส่งก็เอาเด็กนะขึ้นหลังนะพี่ขึ้นคอนะพี่ให้เด็กค่อมคอหมดก็เดินเข้าประตูโขงไป ครับ ก็ยังร้องไห้แบบสะอื้นอยู่นะพี่แต่ไม่ร้องดังแล้วร้องแบบ สะอื้นในลำคอสะอื้นในลำคออย่างเง ี้ ย ใช่ครับใช่ครับ ครับ พี่คำเดินไปได้ประมาณ20 เมตรออกที่เข้าไปในประตูโขงเดินได้ประมาณ20 เมตรเหมือนหนักเรื่อยๆพี่ครับเหมือนน้ำหนักมันเพิ่มเรื่อย ๆครับ เพิ่มเรื่อยๆเฮ้ยทำไมหนักขนาดนี ้ แล้วก็รู้สึกว่าจะหงายหลังให้ได้พี่เหมือนมีสปริงเหมือนมีสปริงมามัดพี่คำแล้วก็ดึงไปข้างหลังไปถูกแต่ต้นไม้อย่างนี้พี่มันเหมือนจะหงายหลังให้ได้มันฝืด เด ินไม่ออกแล้วกับน้ำหนักท่วงลงพี่ครับหนักเข้าหนักเข้าอ้าวไม่เป็นแบบนี ้ ไม่นานเด็กหัวเราะพี ่จากร้องไห้สึกสะอื้นกลายเป็นหัวเราะอ๋อครับครับ ครับพี่หมดงงพี่ครับอยู่ดีๆหัวเราะแล้วก็หนักด้วยเว้ยผมพูดถึงพี่คำพี่คำงงว่าเอ๊ะอยู่ดี ๆ ร้องไห้แล้วมาหัวเราะแถมน้ำหนักเพิ่มด้วยอะไรว่ามีใครดึงหรือเปล่าวะพี่คำก็เลยค่อยๆหันหลังไปที่หันหลังไปพี่ขวัญครับผมพี่คำเห็นในตอนนั้นเด็กคนนั้นเอามือสองมือไปจับกับกิ่งไม้ที่ซุ้มประตูโขงวัดยาวลากมา20 เมตรพี ่ แขนเหมือนยืดได้เลยพี่ครับผม เหรอ ครับ โอ้ แขนยังไม่พอนะพี ่ครับ ยังเอาผมไปเกี่ยวบนต้นไม้อีกพี่ครับเหมือนกับล้างต้นไม้ไว้แล้วเขาขาเกาะแขนพี่คำไม่ให้เดินไปพี ่อ๋อถึงว่าเออครับ ครับตาครับพี่ตาเด็กคนนั้นแดงแล้วก็หัวเราะพี่คำจับขาเด็กได้พึดเลยพี่ครับ ออ ครับพึดแล้วก็วิ่งเลยพี่ครับ ครับ วิ่งเลยพี่จากประตูของวัดไปหาบ้านพี่คำเนี ่ ยไม่ไกลนะพี ่ครับ แต่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันไกลมากเลยวิ่งยังไงก ็ ไม่ถึงสักทีพี่ครับ ครับ พี่คำไม่เข้าบ้านเลยพี่ครับวิ่งยาวไปหาบ้านพี่มุกปาโมดบ้านพี่ปาโมดดูไม่ไกลกันจะไปด่าให้ได้เลย ครับ ถึงเจอก็ช่างแหละถึงจะเจอผีในตอนนั้นก็ช่างจะไปด่าให้ได้เลยวันนี ้ครับ ครับพี่คำวิ่งไปถึงบ้านพี่ปาโมดเห็นพ่อแม่พี่ปาโมดเอามือลูบหัวพี่ปาโมดดูเหมือนปลอบใจอ่ะพี ่ เหมือนปลอบใจ เหมือนเรียกขวัญของลูกอยู ่ใช่พี ่ พี่คำไปถึงบ้านเลยไม่สนเลยด่าต่อหน้าพ่อแม่เลย ครับ พี่ผมขออนุญาตพูดหยาบนิดนึงนะพี่แต่ไม่ ต้องหยาบมากนะครับ หยาบผม ครับ ทำไมมึงมาก่อนกูอะไรหนูอะไรคำพ่อแม่พูดแม่ผมขอโทษนะมึงมาก่อนกูได้ไงมึงมาชวนกูไปแถมมาก่อนกูอีก ทิ้งกูไว้อีก อันคำอย่าไปพูดใส่โมดมันเลยไม่ได้แม่ผมแม่รู้ไหมผมเจออะไรผมเจอผีเด็กอยู่หน้าวัดคำไอ้โมดก็เจอไอ้โมดมันก็เจอที่มันทิ้งคำมามันเจอหนุ่มผันที่เจอผีเหมือนกันแต่เจออยู่กลางทุ่ง คร ับพี่คำก็เลยจากความโกรธก็เลยไปนี่มาความโกรธลดลงเรื่อยๆพี่ลดลงเรื่อยก็เลยเข้าใจเพื่อนครับผม ครับ ครับ เออครับ เพื่อนว่าโดนเหมือนกัน ฮะ ครับแล้วคนเป็นพ่อของพี่ปาโมดก็เลยถามว่าเองสองคนน่ะไปยิงหนูกันที่ไหนแล้วเองน่ะไปเจอผีที่ไหนผีหน้าวัดน่ะพี่โมดกับพี่คำก็เล่าให้ฟัง ครับ พ่อก็เลยบอกว่าเองสองคนรู้ไหมว่าที่ทางไปนาบนเนินตรงนั้นน่ะเป็นอะไร ไ ม่รู้ครับไม่รู้ครับพ่อบอกผมหน่อยมีคนน่ะเป็นชาวนานี่แหละแต ่ เป็นคนต่างถิ่นซื้อไรนาที่นั่นกับไถนาทำนาไถนาฤดูไถนาเหนื่อยก็เลยเป็นนักเลยไปนั่งพักผ่อนตรงใต้ต้นมะตูมแล้วเป็นลมวูบลงครับเป็นลมวูบเหมือนกับช็อกละพี่ถ้าคนเทพจะทางหมอจะเรียกว่าหัวใจล้มเหลวครับผมนอนตายใต้ต้นมะตูม ครับ ครับ ครับโอ้ย แล้วครับแล้วเองล่ะไปเจอผีเด็กที่ไหน ครับ ผมไปเจอใต้ต้นจานตุลีครับพ ่อ ทางเข้าวัดนี่แหละทางประตูโขงนี่แหละ ครับ ครับตรงนั้นหลวงพ่อประจำวัดน่ะเขาเจอบ่อยถ้าเป็นวันพระนะ เด็กแล้วเป็นใคร ผีเปรตผีเปรตครับพี ่ผีเปรตหรอ ครับผมเป็นแบบอันที่พี่คำเอาขึ้นหลังน่ะตอนร้องไห้น่ะเป็นเด็กผู้ชายครับเอาขึ้นหลังแล้วเดินมากลับเป็นผมสั้นน่ะเป็นผมยาว คร ับ คร ับ โอ้ฮะ เป็นเด็กเป็นเด็ก คร ับเป็นเด็กเด็กโอ้คนพูดไปแล้วมันพูดแล้วที่เหมือนเด็กเปรตอะไรนี่แหละที่พูด เพราะสาเหตุว่าพี่คำทำไมถึงรู้สึกเอ๊ะทำไมอุ้มมาอุ้มเดินขึ้นทำไมมันหนักขึ้นก็คือจริงๆไม่หนักหรอกแต่มือของเขาอะรั้งต้นไม้เอาไว้ถูกไหมครับ รั้งต้นครับผม โอ้โหแล้วหันมาดูปุ๊บปรากฏว่าเด็กหัวเราะแล้วก็เลยหันมาดูมือเด็กยาวเฟ้ยเลยเกาะต้นไม้อยู ่ครับ พี่ทำมาพี่คำมาเดินออกมาไกลแล้ว 20เมตรพี่ครับ โอ้ยครับแล้วหลังจากนั้นเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังทุกคนก็เลยรู้ว่าอ๋อพี่คำก็เลยโกรธพี่โมดไม่ลงเพราะพี่โมดเจอผีหลอกเป็นผีของตรงบริเวณตรงโคกนั้นนะครับส่วนพี่ทำพี่คำนะครับก็เจอผีหลอกที่หน้าวัดก็คือวิญญาณของเด็กน่าจะเป็นเปรตนั่นแหละแต่ตอนแรกมาหลอกเป็นรูปร่างของเด็กพี่คำก็เลยว่าสงสารเนาะลูกใครก็ไม่รู้มานั่งอยู่ตรงนี้ไปเดี๋ยวพาไปส่งบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยด้วยความมีน้ำใจก็เจอหลอกทั้งคู่ก็เลยโกรธกันไม่ลงทั้งคู่ก็เลยรู้สึกว่าโหเจอทั้งคู่แบบนี้หลังจากนั้นแหละครับกล้าออกไปหาหนูดึกๆไหมหรือว่าอะไรไหมฮะ ก็คนยังไปพี่แต่ใช้เวลานานครับถึงจะไปแต่ไปคราวนี้ไม่ห่างกันเลยพี่ไปสองคนเลยไม่ห่างกันเลย ไม่กล้า ไป ไม่กล้าแยกไปคนละทิศคนละทางเลยไปไหนก็ไปด้วยกันคู่กันเลย ครับ โอ้ แล้วก็พี่ขวัญแล้วก็พ่อที่ปาโมดบอกว่าถ้าเองเจอเด็กนะเองไม่ได้เจอคนเดียวหรอก ครับ เจอแค่ช็อตนี้หรอกหลวงพ่อที่วัดเขาก็เจ อครับ หลวงพ่อที่วัดคืนนั้นหลวงพ่อจะออกมาทำธุระตอนดึก คร ับ จะเข้าห้องน้ำอะไรนี่แหละครับได้ยินเสียงเหมือนกวาดใบไม้พี่ลานวัด ครับ เอ๊ะเนียนทำไมดึกๆไม่นอนทำไมมากวาดใบไม้ที่นี่ทำไมมากวาดใบไม้ดึกๆเดินมากวาดทำไม คร ับ ตอนกลางวันไม่เห็นกันกวาดอะไรมากวาดตอนดึกหลวงพ่อก็เลยเดินไปตรงต้นจามจุลีต้นนั้นนะพี่ครับ ม่ใช่ไม้กวาดพี่ครับเป็นผมเป็นผมของผีนะครับพี ่ ที่เอาขาไปเกาะกับกิ่งไม้ข้างบนแล้วหย่อนหัวลงมาแล้วผมไปฟาดกับใบไม้ข้างล่างครับพี่ครับกวาดไปแกว่งไปแกว่งมาพี่ครับหลวงพ่อก็เลยหลวงพ่อก็เลยแผ่เมตตาหลวงพ่อไม่กลัวอยู่แล้วหลวงพ่อแผ่เมตตาให้เดินตาขึ้นก็หายไปปกติพี่ครับ ว้าวนะครับ เรื่องก็ประมาณนี้แหละครับ นี่คือเรื่องทั้งหมดเนาะที่เกิดขึ้นเนาะ คร ับ ผม นะครับขอบคุณมากๆคุณน้ำนี่คือเรื่องเล่าของคุณน้าเล่าให้ฟังนะครับผ่านมานานมากๆแล้วนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนของวันพระใหญ ่ แล้วทั้งคู่ก็ไม่เชื่อคำเตือนของคุณแม่ว่าเนี่ยวันพระแบบนี้คือพระใหญ่เนี่ยอย่าออกไปหาอย่าไปทำบาปอย่าไปล่าสัตว์ตัดชีวิตเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เชื่อจนเจอดีทั้งคู ่ครับ อ่ะเอาละครับพี่น้ำไงขอบคุณมากๆนะฮะ ครับ เดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าคืนนี้จะได้ของรางวัลหรือเปล่านะ ครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ